čoveka koji će tu fizičku snagu da kontroliš. Možda ima zavljena. E sad, imate danas primjer muške osobe, bijele rase, koja je rođena u Evropi. Čekaj, sad se stavim za kutu. Europe. Brive, izvinjala se, nije u Evropi, rođena je u Americi. American Cosmos. Znači, muška osoba, bijele rase, rođena u Americi. Znači, nas čisto zanima sad onako okvirno, da vi vidite šta toj osobi mora da se događa u životu. Koliko je osoba visoka, šta osoba radi, čime se bavi, da li će imati dece, da li će imati u braku, bla, bla, bla. To su stvari koje nas sve zanimaju, jel da? Ja kad dođem kod vas kao kod astrologa, ja lepo sedim čutim, a vi meni lepo pričate šta će kada mi se desi. E, a ajde sad da napravimo plan do kraja života, godine. Ajde, može. O, kako? To se pa mora, meni slatko, ja kad vidim ovaj Vesnu, kaže sad mi je ovaj, da se cigara i kafa nikad ne obija. Ovdje imamo i sok, nego mogu da ga dobiju. E, pa evo, hoću ja, hoće neko sok da buče. Ja ne, hvala, kaže neko sok. Popijem vodu. Evo ja ću da hoću. Evo ovaj, kako se ne ljubi. Ne, ne, ne, hoćeš, imaš i ovaj gust. Takovo, imaš ovaj. E, to je, taj, ovaj. To ne, ne, to je neko vino. Hoćeš ovo? To i ovu kajsiju izvadim. Evo, ja ću kajsiju. E, znači, ajde sad da napravimo kompletnu jednu brzu analizu. Ali da napišemo čoveku, recimo, u prvih 7 godina to i to, onda u 13. to i to, tako za celo život po godinu. Ajde, da se žloš, super. Evo, što vidite, najčešće mi kad krenemo sa analizom, mi dođemo do nekog trenutka i onda stane. Hvala. I kažemo 30 godina, ja i zdravo. I šta posle? Jovana, možemo se pravimo kao da film pravimo, pa da dajemo neka scenarija. Ja sam imala i rekao, idealno da vi to pišete kao kad se gleda na film. Pa imate naslovnu klapu, pa se čovek ovaj, čovek se rodio, pa šta je sad bilo sa njim i to. Znači, mi imamo sada ceo jedan život i ceo taj život ćemo sada da probamo da dovedemo u red. Po godinama. Ako imamo u godinu, mi smo prebaci što će sipa neko da bije šta. Dozvoljeno kuvanje u godinama. E, znate šta je ovo? Je svi ovo nekad? Eksterni... To je ne znam šta. Ne? Ali možda zna ovaj, moja prijateljica Irena. Pa ekstern. Ovo je sajber upadač. Jo? Šta? Sajber upadač. Ali kao USB, s jedne strane USB, a s druge... Da vidim, ja moram da vidim. Dobila sam od Sanje i poklodila ja meni jedan igrač. A što vam se tako nagreje u stvari, jel da? E, pa a imam, imam ja, ja sam dobila ovaj ringlecu. Ubaciš tu i onda držiš šolju ovako odmah pored ovoga da ti bude toplo nastav. Ringlu, pod ono, hoćete to neće da vidite kako... Pa ne, zato što ja put... I onda ovako, otprilike ovo lika i onda držiš preko USB. Preko USB. Nemoj da me da. Mogu da je donesem sljedeći put da se... E, da me se vidim. E, ajmo da vidimo. Znači, muškarac ima ja, 24 device. Lep čovek trebalo bi. E, sad ćemo da vidimo. Trebalo bi. Pa dekada bi, kašto ne bi bio lep. Ne samo to, i device. Da upozor. A što mora da je lepo? On ima pravilne crte, što mora pa to je lep, već je lep kad ima pravilne crte. Lepot je u oku posmatrača. Estetika nije egzaktna nauka, samim tim što je devica na sve, to mora da bude jako pravilno. Da. Znači prvo, i to ono, svi će za njega reći da je ono, lep čovjek, to ništa dalje ne znači. Jel da? Možete kolegi? 10-24 blizanaca. Neki showman. Čovjek imati dve pozicije. Ne može showman sa bliznicima, to su dve pozicije. A šta je showman? Lava. Znači da ste na sceni, a svako od vas negdje ima znak lava. Tu ste na sceni. Rak vlada intimom, lava vlada scenom. Ogromna razlika između ta dva susedna znaka. Jarac vlada opstvom, vodolija vlada izlazom iz ropstva. Totalno velika razlika, jel da? Susedni je znak. Suprotno, da. Ljudi... E, sad ćemo da vidimo. Znači, da blizu ja, ali vidimo to. Ljudi koji imaju naglašen znak blizanaca su ljudi koji svašta, to su vam najveći prevaranje, ljudi koji svašta pričaju najmanje... U smislu kad su na IC-u, kad je blizanac. Ne, ne, ne, možete poznati. Aha. Liza nad svašta priča, od toga nema pola, toga nije ovaj, tako. Rak malo priča, ono što kaže, drži se toga dok je živ. Pazi, blizanac vlada informacijama, a rak vlada sreće. Imaš neku rupu iza glavu? Dalje, vrh druge kuće na 22 vage. Gde je vaga, tu je brak. Šta znači ako je vaga u drugoj? Udružuje se zbog novca. Tako je, vaga znači šta je još? Pravne stvari. Da li će ovaj čovjek ikad nešto raditi ili ovaj dobro? Neće. Ovdje je sve neki papir i zakon i ostalo. Ali kako recimo ako je sad zbog novca, znamo zbog novca, kad je na ascendentu, zbog... kako da... Pa ne, ascendent u vagi generalno znači da je celo život jedan veliki kompromis i dogovor s drugim. Aha. Mislim, nema tu interes, hoće tela se obraži. Dalje, vrh treće kuće, 23 škorpije, 23 vika. Tu su pare. Valjda će ovo da se osuši, da ne ostane fleka. Znači, pare u inostranstvo. Inostranstvo bravo, na istom bravo. Kontinentu gdje živi. Ali želi da kažete to osobivo meni, recimo da kažete. Meni da kažete, slušaj, otići ćeš na put i tamo ćeš napriti pare. Ne, nama trebaju druge stvari, ali generalno kad vidite da vik u devetoj, to uvijek znači da čoveka pare čekaju na put. Koliko god da su to pare. Jel da? Pita kuća, 26 jarca, 11.26 rana. Dvadeset i sedam vodolije, 27 lava. Gdje god imate znak vodolije, tu vam je dato da možete da radite šta hoćete. Odnosno da se ponašate kako hoćete, da izaberete sami. Da se oslobodite nečega, najčešće dvorni, dvorni i ostalo. Šta daje ateiste u tvojcu? Najčešće Uran i Jupiter u lošem aspektu, onda naglašen, to je kvadrat u pozicija. Pošto Jupiter generalno kako prihvatate veru, a Uran priča priču o tome da nešto odbijate. Saturn priča priču o tome da je nešto čvrsto, da slušate. Sa Uranom se vi bunite. Pa ljudi recimo koji imaju Uran u devetoj, Uran u pozicija Jupiter su najčešće ovi, to su vam čitave generacije ateista. Ljude koji jednostavno ne prate ničije pravilo. Ja inače mislim da niko na svetu nije pravi ateist. Nego da su jednostavno samo, da postoje različiti doživlje i poglede na... Ja sam indiferentna. Indiferentna sam. Da. Ko? Ja. Ti? Nisam krštena i uopšte mi to ništa ne znači. Inače, oni što se mnogo pozivaju na Boga se ispostavili su najgori ljudi. Opredike. Pa da, da. Ja ne docrtam ništa. Ti se zapušaj. U stresu i okrećeš se na sve strane. Elen, već ja 12 puta u glavu. Ja bijem svoje bitke. Ovaj strelac je nekako najmanje proučavao od svih znakova. Ne znam zašto. Nekako mnogo lepršao. Šta radi strelac? Strelac generalno ukazuje na širinu, jel da, filozofiju, optimizam i ostalo. Zašto je Merkur u strelcu dupav Merkur? Što? Zašto sam ide u širinu? On objektivno nema nikakvu savršenu. Vi ćete recimo da izgubite vreme s osobom koji ima Merkur u strelcu, misle će da iza toga stoji šta, u suštini ništa ne stoji, samo prazna priča. A ako ima recimo stave sa Uranom u tom strelcu? Merkur, konjukcija Uranu u strelcu, e onda je on brz. Znači, neko koji je brz, koji ima munjerite spoznaje, ali to je sve na osnovu teorije. Strelac je teorija, to nije ništa konkretno. Taj aspekt sam po sebi, kad svi vide pa kažu, zakače se, su oni genijalci. Ove, aspekt sam po sebi ništa ne znači. Ovo neko nekog zove. A dobro. Treba taj Merkur da bude inteligentan, da vi imate sa čim da budete genijalni. A mi bismo sebi da prikačemo ono, da smo Venera u ribama, lepotice, da smo Merkur u device, da smo ultra genijalni. A vidjet ćete da najmanje genijalaca možete prepoznati s Merkurom u device. Znaš što su to ljudi koji ne naturaju nikakav stav. Znate, oni imaju mirnu inteligenciju. Merkur vlada logikom. Moja Venera je na vrhu pete kuće ovog čoveka. Što znači da bi ti se vjerovatno svidio. Ne znam, reći ću vam na kraju. Sunce se nalazi na 25 lava. Evo ovo dobro sunce. Jest, super. Zašto je dobro? U središtu je. Mada je odlazi 12. polje. Da. Pa dobro. To se meni ne sviđa. 12. polje za odluku. Da, da. Mesec se nalazi na 3 lava, je li ovo dobar mesec? Nije, to je najgora moguća pozicija meseca. Nije, najgora je u jacu. Ali u 11. Ali si jednom rekla da je to najgora moguća pozicija za mesec lavu, jer voli da čašćava, a posla meseca je da uzme za sebe. Tako je. To ako gledamo s praktičnim znači. Ali s obzirom da je u kući dobro duha, to je poboljšava. Da. I sad, šta to znači? Vi u startu imate po mesecu upisuje priču o kući, o vašem vezivanju za nekoga i ostalo. Za koga se ovaj čovjek vezuje? Za prijatelje. Za kakve? Za važne, pozicije prijatelje, jel da? Znači, njemu je važno, i ako je sun, ako je mesec žena, njemu je važno da mu i svaka žena bude trofej lady, jel da? I ovo je osoba koja šta kuda preživljava na emotivnom planu, to će znati samo on i niko više, jel da? Pošto kod vlada imate transparentnost jedne strane, ali imate i to da čuva, da će da vam ispera oči, ako napadnete na ono što on smatra svojim. Ali čuva, zar nije baš da baš hoće da pokazuje to, ne? Šta da hoće? Pa pošto je u lavu da pokazuje. Zavisno. Da, to je vrlo transparentno. Znači, prvo da bude transparentan sa svim ljudima koje voli. Dalje, Merkur se nalazi na 15 lava. Je ovo dobro Merkur? Nije. Za glumce je dobro, je ono neki glumec. Ne mora da bude. Znate li koliko imate ljudi koji su, ove, koji imaju Merkur u lavu? Recimo, Merkur u ribama je vrlo često glumac, ali odlično podnašaju tuđe glasove. Mm-hmm. Da idete makišu, ljubišu, kakve se glasove zna da promeni, našu i školu. Pa nije to ime prezime. Šta? Makiša Ljubiš. Nije, ne, ona se zove Marija Marković Stjeković, nego i mi zovemo Makiša Ljubiša svi. I svi zovemo Ljubiša po školu. Mm-hmm. Pošto je to tako jedno bitovo i ubilja to biće, i onda i nešto, kad je tako, ono tako je u nekoj Ljubišu. I ovako kad kažeš Marija, to niko ne zna o kome pričaš, ali kad kažeš Ljubiša, svi zove. Venera, najbolja pozicija, 10 device. Uau, je najbolja. Evi, Venera, M je u polju zlog duha, M je u znaku device, gde je debitirana katastrofa. Mars se nalazi na 24 škorpije, ovo kilo i razli. Nije, eto, valo. Nije najbolje. Jupiter se nalazi na 20 bika. Je ovo dobar Jupiter? Ni dobar ni loš peregriran. Je li tako? Pa da, ali šta znači peregriran? Vidite, bolje da vam je da nema priliku nikakvu. Slušajte, bolje da je loša planeta nego da je peregrirana. Bolje da je loš kvalitet, pa da vi imate nešto loše. Recimo, Venera u devici bi bila zarađalo zlato ili zarađalo bakar. Pa bolje da imam i taj bakar nego da nemam ništa. Znači ona je više loša nego dobra. Šta? Više je loša nego dobra. Pa jeste, ali bar nešto imate. Mm-hmm. Znate, recimo bolje imati Marsa u raku nego Marsa u blizancima. I taj u raku, koliko god da besni, on ima neku snagu. On ima bar snagu da besni, a ovi drugi nemaju nikakvu snagu. Neki peregrirani. Znači, bolje da imate nešto loše, jer ćete onda na težak način do toga da dođete, odnosno dobit ćete to na pogrešan način. Dobit ćete sve ono šta ste htjeli, ali na pogrešan način. Jupiter smo napisali, Saturn se nalazi na 11 faga, je li ovo dobro Saturn? Jest, super. A je li mu dobro u prvoj kući? Nije. Pa nije, tu je u... Pa nije mu baš najbolje, ali vidite, zašto se Saturn po nekim autorima rada u prvoj kući? Zato što Saturn vlada formom. jel da, um vlada ljušturom, ako dođe u prvo polje, onda i fizičko telo postaje jako, nesalomivo i ostalo. Generalno, on donosi vrlo težak život i život pun stega kada je ovako na istoku. To su stalno prepreke u životu. Da li će to taj vlada pokaže, neće on ovdje da sedi, on bi se zatrio pa bi se smeško. Filozofija lava vam je kada vam najgore ide da delujete najbolje, jel da? I vi kad vidite lavu u najboljem izdanju, ja onda pitam gde je zapalo. Jel da? Ako je meni poznat ko lavu, mene kad vidite u najboljem izdanju, šta to znači? Da je negdje debelo zapalo, jel da? Ima ceca i jednu pesmu, ti verovatno ne znam. Ne mogu da je podnesem u životu, da je da čujem za nju. Kaže, ja najbolje izgledam kad se najgore osjećam, tako kaže ceca. 16 raka, ako majka kaže da. Ako majka kaže. Je li nešto retrogradno? Rođen je na letu je velika Neptun većina planeta, nije retrogradna, Sunce, Merkur je retrogradan, izvinjam se. Pa nešto da. Neptun je retrogradan, pošto je rođen na letu. Vage, nije. Nije. Neptun, 19 vage, gde je Neptun? U drugoj dekadi vagi. Da, da, ali gde u drugoj kući? U drugoj kući. Pluton, 21 lava. Aha, šta ćete, sad? On je sve zašto. Ali je do sunca. Do sunca. Na koliko je, na koliko je? 21 vala. Severni čovjek, 21 vodolije. U petoj kući, evo da vam je glava, ceo život. Severni čovjek, a južni je na Plutonu. Severni čovjek će se uvek razvijeti na račun južnog. Severni čvor će vam uvijek biti prioritet. Ovo je polje male sreće. Deveto polje velike sreće. Ovo je život. Osobe koje imaju Saturna u prvoj kući su generalno jako, jako, jako trpeljive. Šesto polje, mala nesreća. Osmo polje, velika, velika zlo. Četvrta kuća, početak i kraj. Svega. Sad mi onako kad bi kratko jasno njegovu kartu pogledali, ovdje su stvari više nego jasne. Znači vi bi rekli da osoba koja je rođena sa podznakom u devici ima da radi dok je živa, jel da? Znači prvo, rad, služenje, zdravlje, će uvijek biti u centru pažnje jednom devici u podznaku. Naravno da vam neće biti zdravlje problematično kad imate 15 godina, šta god da ste u horoskopu. Ali što ste stariji osoba, u međuvremenu postaje hipokondar. Ako imamo devicu u prvoj kući, da li ima šanse da ovaj čovjek nekad ne radi? Ne. Nema, znači ovaj čovjek će da radi sam. Druga kuća u vagi znači da će osoba šta god da zarađuje biti prijavljena. Znači to je nama sad u Srbiji trenutno aktualna tema, to se nigde u svetu ne dovodi u pitanje osim nama. Znači neće raditi na crno. Dakle, uvijek će postojati neki ugovor koji će... A sad sam se izvijeni sekund, na crno u smislu neće ni pola-pola, nego uvijek, u svakoj situaciji će biti... Uvijek, u svakoj situaciji. E sad vidite, ako imate vagu drugoj, to znači uvijek imate ugovore koji mogu da se produžavaju. E to u svetu normalno, kod nas do skoro nije bilo normalno. Znači to znači da će osoba uvijek imati ugovore. Dalje, imamo Škorpiju u trećoj kući, gdje god je Škorpija, to je kriza, smrt, jel da? drama. Ako osoba ima škorpiju u trećoj kući, najteži period njegovog života je vezan za rani period odrastanja, odnosno osnovnu školu. I ovo je osoba koja će generalno u životu uvijek da krizira kada je u pitanju komunikacija. Sa Marsom u trećoj bilo treba bude debela svađalica, koja sa Marsom samo u škorpiji zavede red kad se brani. Znači, njemu kad nešto kaže, to on će vrlo dobro znati da se odbrani, odnosno da ulete u svađu. Mars u trećoj donosi i sukobe sa familijom, braćom, sestrom. Ako je ovo dobar kvalitet Marsa, to neće sprečiti Marsa da ne zaratuje sa bratom ili sestrom, ali će posljedice tog ratovanja biti manje. Znači, neće biti posljedice. To znači da se svaki dan svađate, pa da se izmirite. Bože moj, jel da? Što kaže narod? Ako ima vladara treće u treće, ovo je čovjek koji voli da vozi brza kola, najčešće sportska kola, koji brz na jeziku, u govoru i u pokretu. Jel? E sad dalje, četvrta kuća u strelcu, što znači da od kako se rodi dok ne umre, on će živjeti u velikim prostorima. To veliki prostor predstavlja širinu. Ja pitam juče jednu klijentkinju, ima jutro u strelcu u četvrtu, pitam koliko je to vama kuća? Kaže, pa kuća nije toliko velika, ali je plac veliki. Recimo, oni imaju plac 50 ari, a na placu kuću, mala kuća su od 70 kvadrata. Pa dobro, nije ona velika. Malo je. Nije velika, ali kuća imate širinu. Najčešće ljudi koji imaju strelca u četvrtoj su ljudi koji vole širinu. Znači, oni ne vole da žive u malom prostoru. Ovo vam sad prilagođavam za naše uslove. Kako bi mi da je naš čovjek u pitanju? Još jednom. Logika, racio, znači mi ne pričamo svaki put o, ne znam, sad nekim hollywoodskim junacima ili o čemu, pričamo i običnim ljudima. Čovjek koji ima strelca u četvrtoj kući ne voli da bude opasan zidovima i vidjet ćete da su to najčešće ljudi koji nemaju ni kapiju, vole jednostavno da im je sve otvoreno. U kući vole i otvoren prostor, pa ruše zidove da imaju mnogo prostora, oni vole prostor, vole svetlo prostor i najčešće vole da gledaju na horizont. Znate? Da gledaju na neki put i tako, na horizont. Znači, puno prozora. Da, ali najčešće, čak i u našim uslovima, da ima i 50 kvadrata, oni se izrazbiju zidove da imaju mnogo prostora u kući. Za razliku, recimo, od jarca u četvrtoj ili delice u četvrtoj, koja bi pregradila sve da napravi funkciju. Evo čovjek. Znači, ja. Babu u četvrtoj ili Veneru u delici, ja da se pitam, sve to lepo u posebne jedinice, da ih strpala. Ja imam devicu u četvrtoj i najfunkcionalnije moguće koristim prostor, ali ne volim mali prostor, volim veliki, mali mi je dat. Ja recimo u malim prostorima se najbolje organizujem i tačno znam gde mi je šta. Čim imam mnogo širine, ja nemam pojma gde mi je nešto. Ako imamo, a šta ako imate brata i sestru, a imaju različite pozicije? Evo mi sad živimo u kući, Stevan i Jovan su imali strelca u četvrtoj, Cici i Jupiter i Venera u strelcu, Bubi i Plutona u strelcu, on apsolutno gospodari velikim prostorom, ja Baku u četvrtoj, ali i Venera u devici, a mama već ima sunce u raku u četvrtoj, dobro ne gazda u kući, i mes u biku. A možda zato što ti je vaga kao partner, kako partner odluči? Pa nikako odluče, ne pita me ništa, to zavodi vredi, on sunce vrtko. Nego ona žena voli da cijele kuće da pravi bezu, ja volim da sve to usitnjava, da dovolim, ja sve nam i veda zatvaram, pregrađujem i tako, a to nije dao Cici i Bubi. Pošto njih dvoje vole tako prostor, da imaju prostora i da se ne, ali ti si po tom pitanju onda prilagodljiva, pošto je vaga, je li tako? E, vidite sad, šta vi radite u tom prostoru, to zavisi od vladara kuće. Meni u delici, pa pošto ja tu fizikališem, baba kuva, Cici uživa i menja kanale, a Bubi gospodari prostorom, njima naravno da odgovara toliki prostor, jel da? Ono ko fizikališe, baš i ne odgovara. Doduše, nemam pojma kako bi, ja živim u manjem prostoru. Nemamo gde ni ovde. Što bi rekao mi lače, zabija mi kod upetu. Pa jeste, znaš te natrem, pa da veš koliko stvari. Ti kod mene dođeš, uopšte nemaš, ti vidiš da je to veliki prostor, ali ti ne možeš prođeš od stvari. I onda džaba ti topi prostor. A ako imate strelcu u 12, to velika spavaća soba? Jeste, da. Pa jeste. Ako imate strelcu u 5, velika dnevna? Jeste, pa gde god je strelac, bit će veliko i široko. Bravo, ako je strelac u drugoj, ćete kupiti stan sa velikom kuhinom. Da. Da, a u četvrtoj sa velikom trpezarijom. Sarijom, da. E sad, a šta ako više ljudi to ima? Šta će to da više? Vas treba kupiti neki prostor. Ja bih prvo pitala Vesna ili Brevesna, ko daje pare? Ti, muž, ko diže kreš? Ako ona kaže muž, ja bih onda rekla, pusti vi koji horoskop ima, mi njegov. Znate, čije, da mi to vidimo. E sad gledajte, da je kuda jarac, to je suženo, tu imate malo. Znate, tu imate siromaštvo, da je kuda jarac. Nemate vi tu mnogo izbora, tu vam je sve hladno, staro, jel da, stisnu to i svi imamo negdje jarac. I svi robujemo nečemu. Pošto on ima jarca, upeti on je rob vode, hoću reći rob ljubavi. Pogledajte, gde je vama jarac? Čega ste vi rob? Četvrt. Rob porodice ili kuće. Devete i deset. Rob znanja i rob pozicije. Sedma i osma. Sedma i osma, rob partnerstva. Mene u šestoj rob. Rob, rob. A čekaj, šta bi bila osma? Rob čega? Rob seksa. A može da bude rob dugova, ne daj Bože. A kako rob pozicije, ako jarac malo, rob pozicije, kako onda pozicije? Rob pozicije, pa to je dobro jarac, da bude rob pozicije. Da li će to... Jel to znači malo pozicije ili kako? To znači da će čovjek imati malo pozicija u životu. Ali najčešće jednu i deva mi jarac tu, kad dođete ne može Bog da znači. E sad gledajte, devo dolija tu je sloboda. Tu vi radite šta hoćete, kad hoćete. Ovdje je šesta u vodoliku. Znači čovjek ide na poslu kad hoće, radi šta hoće na poslu. Najčešće su to ljudi koji su okruženi tehnikom i bla bla bla bla. Generalno ono što je vama važno da vidite da je njemu teritorija slobode, da su mu uvijek otvorena vrata kad je u pitanju poslu. To je baš lepo. To je mnogo dobro. Mm. To jeste. To znači kad hoće radi, kad neće, ne mora da radi. Za naše uslove bi to bio jedan totalni neran. Za srpske uslove. Ako radi kad hoće, koliko hoće. Gde su ribe, tu su skandali, tu skrivate stvari ko zmijena. Tu ima da pukne bruka i jeziva, a svi negdje imamo ribe. Tu će debela bruka da puka. Najbolje kad su ribe u 12. jer onda ta bruka neće ni da se vidi. Znate, to dugo nevidljivo polje. Gde su na ribe? 16. Na poslu mora pukne bruka. Deseta. Deseta pozicija. Ali to sad recimo u poslu, ali to moramo mi da budemo isto uključeni u taj skandal ili kako? Natal je interaktivna stvar, to i mi radimo i nama radimo. Recimo ljudi sa Neptunom ili ribom u šestom, najčešće su ljudi koji iz najbolje namere, recimo smisli šta mu dva dana bolovanja da bi otešao negde. I baš kad izvizeš ko bač su, zovite, upecaju, ispljuju te i to javno te izbrukaju na poslu i sve, ali ti ovamo radiš i kad si bolesna i zdrava. U desetoj znači da će pre ili kasnije da možete da budete žrtva tračeva koji blage veze sa vama ne znaju. Emilj, da. Tebi je 11. U 12. To je najbolje. Šta god uradiš u životu, ti skandali će se uvek zataškati. Ja bih tebi savjetovala, kad god neko krene za bilo šta da te proziva, pljuje, to su ribe, da pravi skandal, samo se učuti. Čim se ti učutiš, nema. To ono je proradilo 12 oboje. Čuti. Pravi se luda, ko zna, s kim će te slikaju na ulici. Ne, mogu s ovim, baš sam uvodali. Znači, ne mogu. A kako mi da se pravimo ludi na vatru? E sad, šta ja da radim kad imam ribe u 9. Potruješ tamo tuđ pasoš preko granice. Ideš u daleko inostranstvo. Pa da, pazite, to je uvijek neki skandal, neko ludilo se izbrukate katastrofa. Meni se svašta događalo, je ukradu novčanik kad sam na putu, pa između ostalog da malo muljam preko reda da švercujem i tako, svašta mi se, i nema tu dobar mi Jupiter. Ako je vama kaže, ja to bi dobar Jupiter, vi kažete, ma more, vi izvinete na izrazu, zajebi ti dobar Jupiter. Ribe su ribe. Neka bruka mora da pukne. Znači, kažete, pazi šta radiš, pa pazite, devetu izvratu. Bude profesorka, doktor astrologije, švercuje preko kada. I to švercuje rakiju. I to konzumiraju oni u njih. I ona iz Kenjeve. E, uvijek švercujem rakiju, švercujem ove, kako se zove, deterđente za kuću, to sve hemija, to je sad riba i cigarica, obožavam švercu. I to se zajebeno kupim na ulici u Albaniji, 500 puta skuplje nego ova. Ali su odlične bile cigare, samo švercu. E, i prošvercovala sam ogledalo u avion i nisam platila ove, kako se zove, carinu. Kako ogledalo ovdje? Kako si prošvercovala ogledalo? E to me je. To je ogromno ogledalo, ogledalo je antikvitet. Ogledalo izgleda ovako, kao prozor. od ružina drveta ima one zatvarače za prozor. E, ja kad sam kupila stan je poludeo i rekao, jesi ti luda, ja na ovo neću plaćam carinu. A gde si letala? Ja kažem devojci, to sam kupila u Italiji, pa smo terijer prešli u Crnu Goru, ja sam letala iz Podgorice. I ja kažem, devojci, ona meni može to da upakuje, to će se izrazbije. I, i kažem, ona nema problema, ona to dobro upakuje, ali ne, to je ogromno, znači ne možeš kako ga prošetiš. I ja da dođem na granicu, kaže Stevan, stavi go ručni brdak, pa ne može da ga hoće da nosi. Znači, to kako je... Kako si tamo rizikula, mogu da ga slomi neko? Mogu se da slomi. A ja dođem i to me je posavetovao neki na carni pandor. I on mi kaže, nosi to da ga izlepe i da ti napišu lonjiru. Znači, da ga plastificiraju, jer vi nešto ako platite plastificiranje, to je 25 evra, niko ne sme da otvara plastificiranje. I napiše lonjiru. Ja rekao, debre, po umetničke predmete, bilo šta, mora, kad iznosiš iz zemlje, bilo što mora se pratiti i otvaraju. I on mi kaže, i odmah dole, u ove, kako se zove, u prtljan. I vi šta, ne ste vi ljudi, neće me prihode ovo. Rekao, će ovdje, bre. I bi u prtljan je u Beogradu, sledeće, bar je niko, ništa, samo vidio lomljivo i to. Kaže, šta ti ovo, rekao, stakleni sto, neko džubre. A ovi meni u Podgorici prolazi, ja. Kaže, cici, a? Samo u Švercu. Čuvena profesor doktora astrologije švercuje na granici. Ma kak je ogledalo, nije pore, Skenderbeg, vinjak i ove cigare. Čiji je to vinjak, crnogorski? Ne, ne, to je albanski najpoznatiji konjak i odličan je. Znači, to, ja inače ne volim alkohol. Meni čim su me videli, snimili da sam prešla granicu, svi su rekli da ne si iz Skenderbeg. Mali Skenderbeg od pola litra je 17 evra, a od litra je 20. Ja kažem, sam je zajebio ovaj od 17 litra. Ovaj od litra, hvala Bogu. I onda 25 litra Skenderbega, oni me gledaju to što radi po prodavnicama. 25 plaša ispod dole i staj bubio da sede gore i na krcam, znači kola, svinjac, kad te vide na granici, ne padim na pamet da te sustržim, samo prolazi. I cigalice. A našla koje cigarete voliš? Koje je to? Ja inače ove pušim, ali sam tamo našla Prijat, Karben, sve živo što ovde nema. Ako se sećate onog Dunhilla zelenog što je ovde nekada bio, sve ima što hoćeš po Albani. Sve po putu ovako prodajem. A kaže mi kakva je albanska obala, jer si bila? Albanska, fenomenalna. Samo što su upravljali. Avalona, Fena, to su američki hoteli. To sam pričala da sam bila, pošto ne može Albanac nijedan da uđe, to je samo za strance. I ja kažem, sam ja ću se zdravom dignem srpski pasoš, jer dođete do kapije koje je ludilo kakva je, dignete strani pasoš, ako niste albanske države, ne možete da uđete unutra. Znaš, kakav je hotel? Ludilo. I ja dođem lepo do kapije i imam srpski pasoš, i ja me otvaraju vrate, kažu, welcome, welcome in Albania, i ja uzim unutra, kažem, sad nisam ću se kurčim sa srpskim pasošem, i sve džabe. A kakva je voda tu? Kakva je more tu u okviru? More je, imate super peščane plaže, prljavo sve, oni nemaju naviku da imaju turiste. Znači, trčati jako je dugo plitka voda i onda imaš kamenje. Fenomenalno, sređeno, sve samo što ti po vodi plivaju ulašci, plivaju. Juj. Pa da, plivaju onda ove plastične plaše po ulici prvo. Imaš kod mene na Facebooku tri albuma Albanije, jedan mladiju. To je moja omiljena država, jedan. Viš kako izgledaju hoteli. A uđeš, jedeš, da četvalo se ubilo djelo. Znači, sva što smo izmišljali, plodovi mora, ono, piće, vino, sve živo. Dođe račun i kaže, čim se Gajić ponudio da nas časti, onda bi bilo osobljivo. Kaže, ovo ja plaćam, meni boli vas karticu, primate karticu, 17 evra i 25. Znate vi što smo mi svijeli? Da. Probali ih hobotica, vodu. Gljak, to baš nema. Što smo jeli. I ovo je naručivo da bude ko Garfield, ove špagete, pa onda pokret, nisu mu se sviđale špagete, ribe, znači svašta. A svašta smo jeli. A kaži mi, ovo je... Kako su ljubazni osoblja? Jesu, užasno. Ja nisam znala da oni ne vole naše šiptare, pošto su oni inače katolici. I ovde, nego sam s istra čovjeka, sam iz Srbije, rekao sad se me dajmo. Sad si najeva, da. A u stvari ovi deda me neki izgrljaju, neki vlasti. I oni vole, oni su trgovci, vole da se ubeđuju i da vam prodaju nešto se cenite. A ja to nisam pojmela, da se oni razočaraju kad vi odmah izvadite pare. super, su ljudi odlični, su ovako, mislim, super. Rekla sam na Svedalbani, uđemo u hotel da popijemo kafu, jer mi smo išli sa severa dole do mora. Znači, 250 km je sa severa do mora da dođete, do Valone, ali je put katastrofa. Znači, putuje se po 7 sati, tih 250 km. Ovi, naljuti se čovjek na mene što neće osjeciti. Onda se ja pozvala krst, stosala cenka, volim se cenka. Svi pričaju engleski, a ako ne govore odrasle, onda pozovu decu. Tako da možete bez problema da uđete u bilo koju prodavnicu, normalno, na engleskom gurate karticu, sve normalno. Puno Italijana i Francuza, jedino što je sve prljavo, to je jedino... E pa to, da. Mislim, taj deo gde su američki ti hoteli, u Baloni, znači to je unutra sve pod konac, ošišana ova trava, gde su Francuzi, to da vidite kako izgleda, znači fenomenalno. Ali okolo ideš po ulicama, džubre, džubre, džubre, kante pune džubreta, onda sve izlepljeno po drveću, džubre visi na kese vise po drveću. Bože svaš. Pa jest, ali pa ste, Valona je nekada bila, znate da je bila prestonica Albanije, da je tu živeo albanski kraj. Ogromne palme, znaš kako izgleda, kuda si, brate, ko da nemaš veze s Balkanom. Znači izgleda ko Nica u prljavom izdanju, ko da niko nije... E pa znaš šta, pošto je prljavo, ja ne bih. Imaš kod mene tamo što zalazi sunce, idete jedno 40 metra, ideš po moru, sve pesak je ravno i topla voda. Sve ravno. I svi pričaju, nemojte se zeznete, jer masa ljudi uđe u bučenom šorcu, ide peskom. Po celoj obali se pesak, fenomenalno. Ležajte za džabe, sve za džabe. Najbolje hotelčine američke imaš tipa all inclusive, 3 nedelje za 400 evra. Znači, uopšte nije ono skupo. Da. I da lepo je, objektivno je da lepo. Lepo, lepo, da nije. Mi smo bre za njih šikali. Vidi kako su se izgradili. Predstavništva, znaš kakva kola voze, sve je užako šta je, sve nove zgrade, novi gradovi. Onda sam slikala po ovom Pogradecu, ima, napravili su kao ove, kao u Americi, one zvezde, ulicu zvezda. I lako vidiš Ibrahim drugo, zvezda, pa to sam potkala pa Mark Twain, pa ovo vidiš Ibrahim drugo, a neko daj bre slika i tebe ono. Tako ima onda neke titoje. E da, znaš kako nam plaćaju ljudima koji nemaju para stanovništvo da plate račun? Kako? Plaćaju oni na plate državi tako što čiste i peru ulice. To je super što prema, da, što nas je u bedu. I ja vidim neko ubrali ovo vreda narod, svi izašli s metlama, čiste se. U stvari onda nam je... Kako i dalje prljavo? Pa zato što je verovatno, ne znam, oni verovatno imaju takvu kulturu stanovništva. A do duše, kažem im, mi kad smo išli, bilo je sred sezone, da imaju jako mnogo turista i da onda imaš, znaš, ono, kad je tolika masa ljudi prolazi, a niko ne gleda šta radi, znači se obiju sladu i bacaju papire i to. Znaš šta imaš sve da kupiš tamo? Ladno, imaš da biraš vina, ono, od pola evra, pa da dođeš do perijera koji je 17.000 evra. I ja pitam, u hotelnici sve samo se slikam. On kaže, ne pipajte tu flašu, ako je polomite, ti ćeš da platiš. Rekao, can I take a photo? I ja opadišam ono malo kako se tamo pravi lažan i on samo išao pričao, pričao. A ja sam ušao u stvari da nađem magarci i one što lupaju i džamije i to, nema nigde. Oni su katolici. Albanci, ali da, katolici. Da, su katolici, nema veze. Oni kaže meni... A šiptari su pravoslavni? Ne, šiptari su muslimani. Šiptari su muslimani. Naši, da. Šiptari. Šiptari. Sve sam naučila, te duan, to sam ih htjela. Te duan, to znači volim te, ta čipšan one, to znači jebim ti majku. Nadal znači prolaz, znate se znači? Ko te niser nadal? Da, da, pa on jeste Albanac, to je znači problem. Pa da, i Robert De Niro je u stvari Robert Nero. Nero isto, Nero znači crni. A on je Albanac, jel da, Robert De Niro? Da, da, njegov otac i deda su Albanac. A on se izjašnja po Italijanu. Prvo odmah sam ih pitala, sve da me nauče kako psuje, što da, da pupi. A daš kak' je sve pupe, ko u western filmovima, u sred brda stoji čovjek i drži ovako, ono, crevo. I sad ti dođeš tamo i pitaš li ima ovo, ono, sve ima, ima. Kaže, Sanja, koliko to košta, kaže, koliko daš. I Sanja izvadi ovako pare, kaže, uzmi koliko hoćeš. Ja kaže, si ti normalno. Ovdje nacionalna valuta im je lek. Znači, lepo, meni je bilo strava, ja sam kukan za Albaniju. A kako si uopšte otišla tamo? Ja ne znam, znači, nijedan aranžman za Albaniju. Mi smo bili na Okridu, a s druge strane Okrid je Albanija. I onda ja vidim ovako piše tipa 20 km albanska granica. Ja natrem Sanju u ponoć, u 12, uđemo s onim plastičnim rogovima što sijeju crvenim, natrem je da pređemo granicu, vidimo samo šta ima iza i onda ćemo da pobegnemo. I još, a i ova noć je i on. I onda je Stevan rekao, ne dolaze ovdje, vidite gdje hoćete, dete ne može nigde da ide, naročito u Albaniju, u sred ponoći. I onda mi cice obrvatimo, pošto se Jovan uspukao, ne smije da nas pusti, pređemo i uđemo u grad i oduševimo se. I ko, gde su ovdje džamije, da ovdje bude ovdje. I onda smo tamo vidjeli, pili kafe, šetali i to do jedan dok je tamo sve radilo. I onda se vratimo nazad na okret, pa sačekam ujutro da svali i onda tamo. I onda da se cici zezo deste, ali morate. Znači mi svaki dan smo samo u Albaniji. Na ulici, ladno ovako vidiš, ideš pored jezera, ladno vidiš ljude koji u kofi drže ribu koju su upecali živu i ti dođeš pastramke koje su penne. I dođeš kada što hoćeš, dve, tri, na komad se prodaje, ne na kilu, hoćete meritom. Ja kažu, hoću dva komada, jer uzme čekić, daj. Ja kažem, sad si natovarila kargu, pošto ona uzela dve pastramke. Svi se krivi da, onda ideš malo dalje, da sred puta stavili ovakvu stolicu i prodaju cigare. Ja kad se dam cigare, meni se oči dajem, ništa ne. Prodaju svašta po ulici, smokve, kajsije, svašta po putu. Trešnje, znaš kakve su bile, svi dobili troli i odvalili se. I ne prodaju da kilogram, nego da kesu. Sad će on tebi da meri, nego da kesu, pa ti kol... I je uzela veliku kesu, ovako plastičnu, i jeo od severa do Valone. Svi smo jeli trešnje. Kaže, sad je dobro ove trešnje, bresk, gde je penom. Čekaj, odakle se oni snabdevaju se? Pa ima li svoju proizvodnju? A misliš cigarice i to? Da. Pa verovatno Italija, ali oni proizvode. Mm-hmm. A za pastramke se jezno. Mm-hmm. A kaži mi, je ti lepše crnogorsko ili albansko? Malo, ne. Ma šta je crnogorsko, meni nije lepo crnogorsko uopšte. Meni isto crnogorsko nije lepo. Znate, je da meni Albanija lepši utisak ostavila od San Tropea. Pa verujem. Zato što sam ja u Francuskoj stalno pod užasnim stresom, jer vi nemate toliko para, sve je nenormalno skupo. Znači ti si stalno pod stresom, meni to ne može bude zabavno. Ako mi je kafa i Coca-Cola 35 evra, a to je kafa od koja ne mogu se probudi, mala ona nikak. 35 evra, pa aj ti sad budi opušten. Ma da, ide na sunčanje, da. Nikak. Ove, ima sad, imate neke fenomenalne po Francuskoj dvorce. Ima jedan koji je na 4 sata od Pariza vožnjom. Fenomenalan. I to je poprilično povoljno. Recimo, za jednu osobu 7 dana prenoćiš te s doručkom 297. To je džabe, ali je fora džabe ti, ali idi. A ti ne možeš samo da doručkuješ. Moraš i da ručaš i da večeraš. Naravno, prva mi je pomfrit 17 evra. Mali ova, ja sam ovom u stresu. A ovo te prek isto konica, samo što je prljava. A podaš ti ovi ne smeta, a cene ne mogu da se poredu. I onda je to super osjećaj. Tako da više ništa, odbari mi na prvo mesto. I svi me pljuju. Ali nema ni jedan aranžman za Albaniju, bar ja nisam vidjela. Ima, imaš na Bookingu, nema. Ti se Venerom u devici, ti ne smete prljavašci. Znaš šta, ne smete mi zato što sam opuštena, da znam. Usput, ne mora da uđe u more. Pljeskavice su iste kao, ma šta ima veze, pa i ova naša mora su prve. Uđemo yes, prvo, pa se stuširamo, imaš tuše na plavu. Ove, imaš pljeskavice su iste kao kod nas. I velike su. I recimo pljeskavice 70 centi. Znači veliko veto pljeskavice. Da je uspod, pojedeš u restoran, onako li nema pojma ko. Pomfri ti donesu ovolike, salate ti donesu ovolike, znači ono ne može niko žije pojedi. Pa strko ovolika, rekao šta će se ljubi, evo. Prema tome, a sve ti je za džabe. I onda šta ima, a sve lepo okolo, znaš, stvarno su lepi hoteli i plaže. Isto je zakonica, znači ona imaš ovako dva reda sa ogromnim palmama, prolaze strava, automobili, puno Italijana, Francuza. Hoteli super, jedino što je džubre. Eto, jedino što smeta. Bože, džubretari, neko bi došao honorarno da radi da to čisti. Ma mnogo je džubreta, stvarno. I oni se pravdaju da previše turiste i da to ne može da se postigne. I uveče šmrkovima, znači to džubre peru, ne znam da ga sam je. Znaš kakvi hoteli? Na mom Fejsu imaš album Albanije. Ima da uđe baš čeli. Balona, da viš kako radi, ja sam bio sva oduševljena. Zato i kažem, ja sam tip koji voli sve što je lepo, ali da nemam stresa stvarno, mi je stres. Znači, to kad mi je Bubi rekao kad ćemo u francuski dizel. Ja sam mislim, samo ugost 50 se, ali dobro je manje više to, nego što on unutra kad krene, to vi ništa za to niste platili. Unutra kad uđe bolje, ja se ubijem odmah. Pa ozbiljno, digneš 10, mislim, ja te pare nemam, da ću biti stalno u stresu. A još gore, ako idem sa nekim ili neko hoće da me vodi i onda je meni to odvratno, meni neko sad sve živo plaća. E pa to grozno, da. Pa jes. Mm. Pazi, voda na ulici, obična, mineralna voda, kupiš vodu 7,5 evra. Znači na ulici. To je strašno. Pa mnogo je skupo, stvarno. Onda kako da ne bude, ne smeta da mi džubre. Tako da to je stvarno strašno. To je moje iskustvo, najbolje Albanija je jarac. S podzakom u škorpi, ima mesec u vodoliku. O, Bože, neobično. Da, da. Pa čak i Srbija i Jarace, da? Pa i Srbija. Jeste, i Srbija, te tako. Pa znaš ti kad dođe ljudi sa strane, pa prođu kroz Srbiju. Šokiraju se. Mm. Oni se stvarno šokiraju. Da. Ti pređeš granicu Slovenija, oni su prljavi, oni u kući, ali ovako po ulici sve čisto. Hrvatska, Cigan, mala, ko mi. Ali kad dođeš u Srbiju, znači džubreta od granice, pa nadalje koliko voliš. Yes. I džaba nam što smo mi u kući čisti kad smo napolju, sve katastrofa, sve staro, prljavo. Mm, vidite, pazite, mi retko kad vidite da imate po ulici, ne znam, idu samo dobri automobili, putevi, krš, sve krš. Mm. I zamislite za neku ko živi u normalnoj državi i dođe ovdje. I onda se šokiraju kad nam uđe u kuće i stalno ponavljaju otkud tim ljudima pare. Mm. A mi nemamo ništa specijalno, ali to u odnosu na njihove stvari. Ako ovo ovdje gledamo, gdje on voli da putuje? Peta kuća, subodišnje odmore. Po Americi, po novom kontinentu, Vodolija je novi kontinent. Jarac je u petoj. A Jarac, ne, ja gledam. E, može i onda voli tako nešto. Pa Škotska. Može. Dobila sam Holandija. Šta si dobila? Dobila Dragana iz Irske muziku. E, super. Ne, ne, gledajte, sve što je u brdima, sve što je stare civilizacije, stare kontinente, sve što je staro, voli Grčku. Da, on, Grčku. On boli. Kakva Grčka, drugo Albaniju, gledajte da vidite vidi šta je. Ne, ni meni, mi prema znaku gledamo gde ćemo recimo na odmah, pošto je peta kuća. E, gledaš i znak i vladar. A jedno je. A vladar će da pokaže šta će tebi tamo da se desi. Mm-hmm. Uran u raku voli Holandiju. Ja, ovo bi stvarno oparilo, ne znam kako da odletimo do tamo. I za jebanci. Pa može bi stvarno se zajedno. Hmm. Hoćeš da ponoviš samo za ovog Saturna upravo, nisam finila. Šta bi to inače značilo? To, šta bi to inače značilo, da. Sam je malo težak, sam po sebi. A da, ali to inače presaja težak život. Hmm. Ove aforizme što si nam dala, tu piše da se on raduje u prvoj kući. Da. Zato što ima priliku da vas muči, drugo i prva, to sam malo objašnjavala. Ako je Saturn forma u prvoj kući, on daje što ste stariji bolju čvrstinu fizičkog tela. U stvari jača vam izdržljivost. A šta će nam izdržljivost? Bolje da mi jača lenja, da imam Jupiter u prvoj. Jel da? Bolja sam lenja, pa da me baš briga. Ali onda i tu duži život, je li tako? Mm. I duži život. A i produžava život, zato što mora da vas namuči. Kaži mi, pošto je Uran u raku, Holandija je rak Vodolije, jer bi se tu uklopilo da on voli Holandiju. Uvek je, Vodolija su uvek flamanske zemlje. Flamanske? Da, uvek flamanske zemlje. Ono bi se dao šifter i potibali za vesno, ali ovale tako, kobređave. E, znaš kako su lepe devike, muškarci, katastrofa ružne, rekao, ne mogu da verujem da ih ista majka rađe da su ovako različite. Pa tako i kod nas, što žene su lepše na ruču. Ola, znači, ne možda veruješ kakve automobili, tamo nema nijedno krša. Kaže, Sanja, naš najgori auto od svih ovih. Iako je jarac. Iako je jarac. Da. Njemu bi se dopalo i u ima, Srbiji. Ima, žive od šverca droge, oružja, razumeš, oni od toga žive. Od čega će drugo da žive? Ko to? Pa Albanci, od čega da žive? Oni imaju gore deo Ohrida i imaju dole more i ništa više. Ovo gore sve kampa. A more? Priroda kako je lepa. Znači, cijela Albanija vam je u planinama, šumama, potocima, put, 500 puta bolje nego naš. Auto put ime, nego je sve kribudavo, znaš, i ne možda voziš brzo. A kažem, jel se vidi ta kriminogenost u njima? Ma ne, oni deluju svi tako, u stvari oni deluju kao ako gledate ono neku krimi priču, Afrika, pa ne, oni tako svi deluju kao obični ljudi koji nešto rade, puno obična deca, porodice, vidite, imaju taj neki njihov velika pijaca, pa tu svi dolaze, tu šta god hoćeš imaš markirano da kupiš. I ove, i vidite da je tu cela porodica, mu, žena, deca, da tu trče, ustere, kožni nameštaj, 300 evra, već znate, kožna garnitura. Ja bih pitala koliko bi bio transport do Beograda, da kupim kožnu celu garnituru. Nego je skup transport. To je skup. I onda možeš da platiš carinu i ja izgledam. Jeste, onda si dođe isto kod da si ovde kupio. Pa dobro, i da li bi bilo jeftinije? Da. Ne, ne izgledaju oni više da je u Crnoj Gori atmosfera kriminalna. Više tu kad uđeš pa vidiš dedu koji te čudno gleda, pa vidiš naoružane ekipe, muško, ženske. Ovde nemaš taj osjećaj. A sve niče mnogo. U principu je podmukli, jer Jarac je podmuklost. Ja imam takav osjećaj. Pa nije, Jarac je samo čekanje, to je strpljenje, vreme. Ali Škorpio u podmuklost. I čudi me kako su oni ljudi ovde, oni su ipak stara civilizacija, čudi me kako su oni toliki stepen nepismenosti. Ne, a to je samo praktično, trgovina. A Turska je drugodna, tamo je život u jednom bilo... Turska? Da, mrzim Tursku. I Bugarska je beda, znači tu vidite najstrašniju bedu. Kad uđete u Bugarsku, kažete, hvala Bogu što živim u Srbiji. Rumunija, milijardu puta bolje zla nego mi, ali oni su severniji. Izvoz. Ako je Jarac u petoj, gde čovek voli da ide na odmor i kako ide? Prvo dugo ih planira, jel da? Pa kad ih isplanira sa Saturnom uprave, onda ostaje malo duže, pa je skroman, pa pravi Evo, troši pare ili ne troši na put? Na slabo, štedi. Ali možda voli planinarenje, jer se može, ne kupajte. Može, ali je, da li bi vi išli sa njim na put? Ne bi. Pa šta vidim sa njim na put da se nerviram sa egzaltiranim Saturnom u prvoj vladarom pete, ne da dinara? Mislim, ne da mi za sebe, a kako za nas. E sad vidite, ako idete dalje, gde bi vam mogu onda da je Saturn radi Kina, znate to? Mm-hmm. Saturno bavi Kina, mogu bi recimo volio vidjeti staru civilizaciju kinesku, dodu u Japan i tako. Dalje, šesta kuća je njegovo radno mesto, e, ovde je odličan Saturno pravo, jer ovo čovek mi će stalno da radi i da preteruje u radu. Jel da? Ako je dobar Saturno, je on vredan ili nije? On voli da radi, ovo je prvo vredan čovek. I izdržljiv, otvoran. E, sad vi meni da kažete, kakav je to cirkus i skandal on napravio u javnosti i u braku? Šta? Pokrao suprugu. Ne. Odnodeo para, Neptun gleda na drugu kuću. Na odličnom putu. Ali ko je, pa pazite, vladar sedme, to je ona, gde ona ovde? A da, to je ona druga, da. Gde ona ovde? Merkur u 11. A možda je, pošto je Jupiter u 9. Možda je oženio ženu druge vere. Pa dobro, da, ali to neće biti mnogo... Možda je to bilo nekom skandalozno. To neće biti skandal. Pluton i Saturn su zaduženi za drugu boju kože, to znam. Znam za Saturn, za Pluton, ne znam za to. Pluton za drugu rasu, Saturn za drugu boju kože. Kakav je onda to skandal? Neptun u drugoj, Jupiter u devetoj. Pa može bude stvarno skandal vezan za financije, ali da ona njega pokrao. Ali verovatno je to okolina doživjela... Ali će to jedan vlad da prizna... Da taman posla, ne. Ma kako je to? To će njega da bude sramota. Da, ali ako on ne prizna kakav je to sad ovaj skandal u javnosti? E, pa kakav je? E, pa bravo. Kakav je to skandal? Pa neko će drugi da to kaže. A ko? Ako je Jupiter u devetoj. Ko? Zakon ne može, ako on neće da prizna. Da. Ko će da kaže? Ko je onda još deveto polje? Neki stranac. Stranac, učitelj. Ko još? Pa pazite, deveto polje su i ročnici. Deveto polje i polje zakona, tu je Jupiter, zakon da, će da kaže. Ali ne može zakon da kaže ako ti ne giraš. Možda snaja. Deveto, bravo, deveto polje su rođaci i partnera. Šta je još ovde važno? Osma, ko će u biku? Šta to znači? Devete u biku, izvinjam se. Devete u biku, a Venera je u 12. Šta mu se događa svaki put kad ode na put? sa Venerom u Deliciju. Zaljubi se. Razvoli se, razočara se, to je loša Venera. Osma kuća u ognju. Mars je odličan u trećoj kući, Pluton je u konjunkciji sa Suncem u 12. Non stop iste greške ponovno. Iste greške non stop ponovno, kad odove na put. Adrenalinski tip, šta još? Osma kuća ima samo jedan jedini zadatak, nema on mnogih zadataka. Od ovdje tuđe. Tako je, ovaj čovjek neće dugo živjeti. Ali može to znači da švrlja, pošto je iza meseci i... Gde da švrlja? Da kome pobegne? Beži brak. Vladar osme putom do sunca u 12. kući, koji je zlog duha, on će se samo naći u jednom trenutku pravo vreme na pravom mjestu. Mars je otišao u treće polje. Koja je godina njegove opasnosti? Do koje godine da računamo? Treća dekada Mars. Do 15. Ne. 41. Ne, ovo je dobar Mars. On je zaštićen, bravo, od 56. pa nadalje nemamo šta da računamo. Jer do Marsovog ciklusa će on biti dobro. Da li ovaj Saturn, koji je 57, a odličan je upravo, što je onda on problem? Zašto bi onda on bio problem? Pa neće biti problem i 57, pošto je to odličan Saturn. A dalje? Pogledajte, vladar njegove osme, Pluton do Sunca. Znači, u 12. kući to ništa ne radi. Ali čekaj, Jovana, vladar ascendenta, Merkur, Loš. Ali volju dobrog duha. I vladar ascendenta gleda na Plutonu, jer čovjek je stalno u životnoj opasnosti. Hoće da pretvori 48, hoće li da prvenstveno Mars... Ali neće 66, to je Marsova godina. To nema šanse, 66 je veći mjesec. Ali ovdje piše po Al-Hayatu 66. Da, a da li će onda pregura uopšte 56 u teško. Od 41. do 56. će biti dobro, jer da vlada Mars. 57. je Saturn, ta će da se čupa. Ali Pluton je opet 50. godina, znači trebalo bi da prođe i 50. Bravo, bravo, ne može da prođe 60. U jednoj će da ga sačeka. E sad vidite, ako obratimo važno ovdje, mi prvo gledamo koliko će čovjek da živi. Ako je neko rođen dan, evo Manda nam je umrao, pre nekako da, da, da. Zna. Znači, prvo gledam koliko će neko da živi, pa ću posle lako mu tražim godinu. Znači, ova osoba ima Plutona do Sunca u polju zlog duha, ima Marsa u trećoj kući, treće polje inače znači sija žuto i sluti na smrt. Ovo je odličan Mars, nemate s čim da ga menjate. Taj Mars je u kvadratu s Plutonom koji je egzaltiran. Imate vladara osme u kvadratu sa Maletikom, vladara osme u opoziciji sa Jupiterom, vladara osme pravi neki široki izlazeći trigon s Uranom, to ništa ne znači. Znači, mi imamo ovdje i vladara osme u kvadratu sa Suncem. Znači, čovjek može da izgura taj neki period 60, on neće da dočeka. E sad vidite, znači, mi nemamo šta dalje da tražimo, računamo do 59. šta sve možemo se desiti u životu. Pa ajde krenemo redom. Šta mu se kad dešava? Evo, vi njemu kažete, ženit ćeš se u to i to, i zaposlit ćeš se tad i tad, radit ćeš to i to, ali tad i tad, u tim i tim godinama. Ka? Znači, bit će ozbiljniji u prvih 7 godina. Mm-hmm. A što ostavilo se? Zbog, da, ali Saturn mu je u prvoj kući, da. Znači automatski stari, već u samom startu. Bravo, star malo. Znači imati ograničenja kao dete. Ne znaš što da radiš, ne znaš što ovako, moraš ovako. Tako je. Kad imate Saturn u prvoj, najčešće vam drugi ljudi nameću stil u životu. Drugi vas teraju na nešto. Kad ste mali, dok ne poraste. Da. Onda će krenuti malo da se oslobađa zbog ovog Neptuna. Možda ima i trovanje kao djete, sa drugim Neptunom u drugoj kući, a to je i kran koji nosi. Bravo. Ali ne mora i da je hrana, može neka pijata. Ne, sad sam izglasila da ne pobijem, da opet ću da upravim, pošto ne mi vruće. I meni je jako vruće. A može i da bude možda eventualno bolešljiv. Može da bude bolešnik, čim je upoznat u devicu. A i zbog... Daje kilo do zdravlja u početku. Mm. Ali vladar je slab retrogradni Merkur. Retrogradni Merkur bi donio i neku grešku u govoru. U govoru, da. Da ne može, da nešto ne zna lepo da izgovorio, da je čutljivo dete. Ali otiš u polje dobrog duha. Vidite, čim je vladar prvi otiš u polje dobrog duha, čovjek će generalno u životu imati više sreće drugih ljudi. Znači, njemu će negde život da prati dobar duh. Šta ćemo dalje da kažemo? Ali može i to kao mali da već zbog ovog Neptuna kako ide, da već koristite neke lekove za... Pa može neke protiv bolesti, da. A kako bismo tumačili to što je, na primjer, Saturnov dispozitor Venera otišla u 12. polje zlog duha, ima recepciju sa Jupiterom? Rađevo će da se provede s ljubavnicom. A ko ima recepciju s Jupiterom? Venera. Venera ima recepciju s Jupiterom, Venera debilitira Jupitera. Što znači, svaki put kad se zaljubi, trošak propao sa Jupiterom katastrofa. Da gubi mnogo prilika u životu. Ja imam uvažu recepciju da je Jupiter me egzaltira Veneru, to daje i troškove, ludačke i sve. Na zadovoljstvo, na lepe stvari. E sad vidi, njemu je vladar druge ta Venera, što znači da čovjek će u životu 100% teškom mukom svojim radom da zaradi svašta, ali da ništa neće zadržati. Ali će uživati u tome? Pa hoće. Pa čim imaš šta da potrošiš, znači da si imaš šta da zaradiš. Već u 15. godini će onako da, zbog Marsa u trećoj kući. Eventualno i da mu ojača zdravlje i da bude... Bravo. Prvo, bebas će do 5. godine. Do 5. godine on ne... Mama mu je dominantna. Mama je negde na... Mama mora da bude važna i mama je... Ali mama dobro deluje na njega. U kući prijatelja, u kući dobrog duha, dominantna je, ali je dobra po njega. Mama ne treba da bude u 11. kući. Znate, vidite, mama uopšte ne treba bude iznad horizonta. Ona treba bude četvrta, treća. Što vam dalje ode mesec? Od četvrte kuće vi ćete dalje otići od roditelja. Drugo, mama ovdje jeste predstavljena kao prijatelj, ali to mama ne treba da radi, mama treba da vam pruži utočište, to znači da je mjesec u vašoj četvrtoj, ili treba mama da vam bude dobar saburnik, da vam treće, ili da su ona uvijek komšijski, da vam je u blizini, da ima sa vama dobar odnos. Prvo je. A prvo? Upravo, i to znači da ona diktira životni pravac. To teli ne teli da je slušati, ona 100 godina zove te telefonom i kaže ti normalno, šta ćeš tamo, javi se kad odeš, javi se kad odeš i ostalo. Super. Jes, malo sutra. Pa što je loše u tome, ne znam se javiti. Ali nije, moja majka isto ima u prvoj, pa kaže, kad se javite, javili ste. A deve ne? A, u prvoj? Na 15 stepeni strelca. A pa dobro, nego strelca. A de je upita? A sad, gde baš je upit? Pa to je zdrav stav da ti kaže ako zna da ti radiš i da ne možeš da je zoveš svaki dan. Da. Pa ne, mi smo joj još kao mali naučili ono, sa poslovim svaki dan zvali, ono kada prestane da nas zoveš. Ali mi smo je naučili, samo pratite rečenicu, mi smo je naučili. Pa ja i pratim. Znaš što drugače, pošto ste vi otišli da studirate, i onda je tu negdje normalno da se ono dobroje da misliš da ovdje umar odrezate 50 puta dnevno. 50 puta dnevno. I dok smo se odvojili, nismo želeli zajedno. Znaš kako se naljuti? Svako jutro zove, kažem, cici, ugarit ću, ja sam na to lepo mišće. Ona voli priča, žena je reći se javi. On kaže, žena zove 24 sata. 24 rana u mene, samo zove. Telefon i to je ovaj bogota za plati. Sve pamiri u rođake, sve zove. E vidite, on je zaista do 5. godine bio ovaj mjesec u lavu. Znači, mama ga je forsirala, beru, kad imate mjesec u lavu, to je mama koja sve za vas najbolje daje, jel da? Mama borac koja vas tera da vi budete bitni, važni i ostalo. Od njegove 5. godine krenuo da radi Merkur. Merkur. I Merkur radi od 5. do... 14. 13. 14. Onda kreće Venera. Od 5. do 13. 14. on retro Merkur u lavu. U 11. I to je već problem, ali problem s prijateljima, jer to je esencijalno loš Merkur. Daće problem u ranom odrastanju, taj problem je da nešto teže shvata ili da je odbijano od druge dece i ostalo. Ajde vidimo šta je problem, tražite aspekt da vidimo šta je problem. Ovdje Merkur pravi kvadrat sa Jupiterom, što znači da on verovatno očekivao više od drugih. Jel da, da imao veće očekivanje. A možda nije teo da uči? Ali pravi jaste sa Neptunom. Meni isto liči da nije teo da uči. Sa Neptunom, pa da je teo da nešto i sakrije malo do druge deci. sebi. Možda drog. Jel ga? Pa taj Merkur nema ništa sa Marsom, da li ima nešto? Ima konjukcija Pluton i Sunce. Mogu stvarno budi krgavi da se pobije s drugom decom i da se... A da krije svašta od roditelja možda? Da, ali ne, ovo je više 11. polje vezano za grupu. Ne, pošto je Sunce i... Kada je ušao u Venerine godine, od 14. do 28. šta se njemu događalo? Pa tu tad mu nije bilo dobro. Pa nije, to je loša Venera. Imao je nesrećna zaljubljivanja, nesrećna zaljubljivanja i trošio je nepravilno. Ta recepcija s Jupiterom mu daje preterani trošak, jel tako? Mm-hmm. Znači, na devojku potroši i izjebe se. Dobro, ovo. Jel doneo možda problem sa težinom? Ne. Hormonima? A možda baš da se zaljubio u tu 15. godinu pa da ga je ona zeznula. Bravo. A je verovatno je bio ružan, Jupiter je i koža, pa možda bi je mnogo bubuljiča. Ne, možda bubuljiča. Za bubuljice ti treba Mars u odnosu prema ascendentu. A on pravi seks. I Mars je dobar. Mars uvek vlada retenima, crvenilima, bubuljicama, problemima i ostalo. Ti si završila? Šta duša? Pa ono što si počela objašnjaš za Venerine godine. Jesam. Pa ne, ja čekam da kažem. Da se dogodilo. Od 15. do 28. Ne znate vi koji je to dijapazon? Od 15. do 28. 15. i 16. je peta kući. Prvo krenite odavde. Šta je njemu u petu? Jarac. To znači da se dete totalno promenilo i ozbiljilo u 15. i 16. da je postao zreliji, ozbiljniji, Saturn upravo egzaltiran i da je vidio zadovoljstvo od nečega šta on radi. 17. 18. vodolije u 6. promjena plana. Odjednom je sve razbucao. Uran gde je otišao u 10. Uran. Što znači? Odjednom izlete u oko javnost, ali po lošim stvarima je to Uran Uran. Šta je onda taj, ali bi se volio, Uran debilitira mjesec, kad za mene uloge, ne valja. Uranu nikako, dogodila se velika njegova promjena, i Saturn ubrali. Da mu nije umrla majka? Ne. Nailazio je na loše žene. Ne, čim je u 10. kući, to znači da je osoba izletela u javnost. Jeste, ali po nečemu negativnom. Nije izletao po nečemu pozitivnom. Pa, upravo si, ali znači principu... nije krajnje negativno, nego je negativno za njegovo okruženje. Pojavio se u javnosti kao žena. Pa na dobrom se budu. Da nije transvestit. Na vrlo dobrom budu. Da nije... Ne, to devica ne može, bude nikako. A da te pitam, znam momka, on je škorpija rak sa mesecom u blizancima. On je biseksualac. I voli da bude žena. Šta je to, rak, jel? Ne. Mesec u bliznicima. U stvari ne zna šta voli. On je dobar čovek, on je ovako dobar, nego ima taj problem. Mislim... A šta kad je bio, onda je mesec u bliznicima? Da. Najčešće bliznice, ali mora i osam kuća budu uključena u to. Uh-huh. Iznenade nas u nedelju koleginica, pošto je počela pričati o svom seksualnom životu, mislim, ja sam propisa se zebala, onda je riba strelac, imam mesec u vodoliju, sve u ribama i u vodoliju. I priča, a mesec je vladar osmi u vodoliju. Trojke ili četvorka, ja kažem, a ti se zezaš. I ja kažem, ne da slušate šta se palite, zeza se. Kažem, majke mi se ne zezu, preko se dovoljeđu. Rekao, sad će obričiti kod iz lepote poruke. E vidite, on je, ono što je jako zanimljivo, sa 18 godina, nepunih, sa 17 godina upoznao svoju buduću ženu, s kojom je ceo život ostao. Bože, da li je buduća? A kako to vidimo? Znači, peta je prva, ne, peta je 15. i 16. ili tako? Da, ona je već u 17. Aha. Kako sad to da vidite? Vladar sedmi, jel da? Vladar sedmi. Vladar sedmi je Neptun u vagi koji gleda na Marsa. Znači, Mars počinje od koje? Od 41. Ali je Marsova godina 15. Marsova, Venerina je od 14. Marsova zna da budi 20. godine. I 20. i po 22. i po 25. E, gledajte, ali Jupiter je ovdje vladar, a Jupiter ima recepciju sa Venerom. Dalje, Jupiter gleda na Uranu, znači to stvarno može da se dogodi, taj neka nenadana okolnost. On je sa 17 upoznao buduću suprugu, sa kojom je ostao čitavog života. Pa što? Sa 23 se oženio, a ja bih rekla s 24. Jupiter 24. Godina, Jupiter je cepcija Venera, Jupiter u Biku, jel da? Ako na 23. Sunce, mesec u lavu, dobro, nema veze, fulamo tu godinu dana, rekli smo to je dozvoljeno, jel da? Dozvoljeno je sada vama, tu što se ne bavite prognostikom, odokativno. Ja bih bila srećna da vi... Da li, kako onda vidimo da je 17. Godina, recimo, u pitanju? Da kako da vidimo da je 17. Godina godina u kojoj će upoznati budući? Možda ovo smanjuje za dve... Vladar 5 je Saturn u Vagi. Vaga generalno vlada brakom i u prvoj kući. Mi bi rekli, 15. 16. jako važno, ali i 17. 18. jer Saturn vlada i 6. kući. I da će to sigurno imati veze za njegov emotivni život. Ali čekaj, bre ljudi, kako su ovako lošom Venerom u 12. kući, čovjek ceo život bude u braku s jednom osobom? Mislim, na početku bi vidio tajno sa njom. Ne. Ali skandal je se pratio njihov ceo brak. Ovo su ljudi koji nikad nisu imali dece, znači ostali su čitavog života zajedno, upoznali su se sa 17, a njegovi 23 su se venčali. E, ovo je prvo, kako da vi to vidite? Kako? Ne zaboravite još jedno, da imate posla sa lavom, sa mesecom u lavu. Lav je jednako ljubav. Znate, debilitirana Venera, šta znači? Ništa, dobit ćeš ti sve šta hoćeš. Marina, samo što to neće biti ono što si hteo. Bolje to nego da je peregrirana. Peregrirana dok se seti šta hoće i shvati, prođe bolje. Ovo je zbog dima, da vam ove jede dim. Šta ćemo dalje? A to sad, pošto deca nisu imali to zbog vodolije, kao stvari izbora, oni su tako birali. Ne, jarci je u petoj. A peta je, aha. Peta u jarcu, a sad ne zaopiran u problem. Ovaj čovjek ne bi trebao da ima problem s decom. Nikad. Odličan Mars, znači ima problem s realiteta. Slušajte ovo, prva u ljudskom znaku, da li će biti deca ili ne, prva u ljudskom, peta u životinskom, Mars dobar. Ovaj čovjek samo što je ljudski znak, upravo on bi samo razmislio o tome, plagirao, ali bi dalje imao deca. E, pogledajte sad 11. Pošto je to stanje plodnosti prvog partnera. Znači imamo 7 u ribama, 11 u raku, sve plodno, ali mesec nije plodan u ovom. To ako pričamo o partnerke, ove partnerka ima neki problem. Jel da? Iako je u kući dobro duha. Jeste, ali to koji nije mala sreća, ne dobro duha. A da, obrnuto smo krenuli. Koji nije, ako pričate o ženi, da, koji je prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma. Pazite, drugo, njegova buduća žena, prva, ima Saturna egzaltiranu u sedmu. Nema ovdje razlog za kako mi hoćemo. Kako prva žena koja je ceo život samo sedmu. Pa ta, ali imamo više žena, ovdje imamo indiciju samo za jedan brak. Kako imamo samo za jedan brak? Zašto se nije razveo? Vladar 7 otišao u 9. Jel da, gledano Urana, to je razvod 100%. Vladar 7 je Neptun koji gledano Marsa pre ili kasnije razvod. Kako? Pa nije poživao dovoljno dugo. Aha, bravo, dobro. Znate, da je poživao dovoljno dugo, možda bi se i razvio čovjek. E sad vidite, ako pogledamo ovdje, on je čitavog života bio u jednom braku. Njegov brak je trajao tačno 34 godina. Ja bih rekla 33 godina. Neptun, vladar, jel da? Jel tako? Da. I rekao bih posle 33. da je već kriza godine braka i zdravo. Ovaj brak li ne može rano da se razvede jer je Jupiter u Biku. Vladar braka. Da li imate Jupitera koji gleda na Urana, to mora da bude naglo, nekad vi planirate. Da li imate devicu podznaku koja ništa ne radi preko kolena, ne donose odluke. Treće, imate sunce, mesec u lavu. Imate čoveka koji je ponosan na sve što je njegovo. I ovaj šta god je doživio u kući, to on ne mora ljudi da znaje. On će ovaj da predstavi u najboljem izdanju ono što ima. Evo da vi slušate recimo da kako nas opisuje Vesna nekom. Pa vi bi rekli, Bože, Vesna, sramotite da izađe u javnost, kako si me opisala. Jel da, to lavovi inače tako rade. da vidite meni sa podzak u glavu kad napadnu nekoga, ko mi je drago. To je džupkela, kreteno, ono, odmah napušavaju. E sad vidite, ako gledamo šta se njemu kasnije događa, šta se njemu u kasnijim godinama događalo, koju bi vi godinu izdvojili kao najbolju godinu? Ja vas pitam kad će nađem posao. Ovo je egzaltirani Saturn, vladar šeste, za posao vi bi rekli odmah prva Saturnova godina. 28. Ne, 29-30. Već od 27, 27, 28, 29, to su već super godine. Ako bi vas pitala kad će da zaradi najviše para, kad? U 40. zbog Urana. A Jovana, što sad gledamo Saturna ako nije, ako nije ovaj vladar šeste? Pa jeste vladar šeste, i Saturn je Uran. Pa Uran, da. Da. A pare, ja vas pitam kad će da najviše para? Gde došlo kod astrologa, vi čutite već ti što bih rekao. Pa vidi, oko 33. Saturn gleda na Neptuna, oko 33. su mu dobre godine, u 30. će imati para. Ne, ne, ne, posla. Druga kuća vlada prihodima. Eventualno kad uđe u brak. On ima drugu vabi, Venera gleda na Saturn. Debilitiran. Šta to znači? Znači, ukazujući. Pazite, neću kada je vladar druge kuće debilitiran. To znači da vi nećete zarađivati kao drugi, da ćete malo više se namučiti, jel da? Ali ćete imati malo više nego drugi. Dva ugane znači da ste sakrili malo neke pare, jel da? Neki izvor prihoda. Može porez da bolje. Porez je osnovno bolje. To da vidiš kako da neko duguje za porez. Utaja poreza ide kroz osnovu. Utaja poreza ide kroz osnovu. Nerva na sadu. Porezi i doprinosi, svi dugovi, sve što vi trebate date drugim. Dobro. Gledajte šta imate u osnovi da vidite da li čovjek prvo izbjegava da plaća poreze i dugove generalno i da vidite kako on to preživljava. Reče mi knjigovođa pre neki dan. Meni se čini, nemojte da se ljutite na mene, da vi baš i ne volite da dajete državi pare. Preko koji ćeš mi ti ako volim? Ne, ja ne kažem, a šta ćeš mi ti ako volim da dajem državi ovo? Ni knjigovođa, ni ne preko koji će mi onda knjigovođa. Ko pa ne, nemojte da se ljutite, pa reko ljutim se, sve što ima veze sa državom se ljutim. Mogu i u džaku zbog poreza, 8 u 20. To imam i ja. To stvarno tako, stvarno. Danas možeš da... Da, ali meni ne znam, sad to ima recenciju sa A Jovana, ne, meni... Ne, Mars išlo bi sigurno u zapravo u kore. Meni je meni Mars... Meni je osma Venerica, ja sve u Iraniju platim nego što treba. A osam devet? Pa mali su ti razgovori. A osam devet? Ništa, to znači možeš da završiš na sudu zbog toga. Tipa zbog neke kartice ili dečega, na kraju da dobiješ poziv za sud. A ja imam 11. u 12. i meni su prijatelji neki završili u zatvoru zbog poreza. Bili u zatvoru, u Pančevu, u Vojvodini. Ne si pristini osim mene. Ne, osim u 12. Ne, meni je vladar 8. u 12. i vladar 11. u 12. u Trigonu. Meni je 8. u 11. Znači, dobro, mogu da krijem, jel da, pošto je u polju dobro. Mogu i da ti pomognu prijatelji da rešiš neki dug koji imaš. Pazite, svi ćete pre ili kasnije imati neki dug. Da. Jel da, imamo ga svaki dan, svakog prvog imamo neki dug. Osma je samo kako vi to prvo preživljavate i kako plaćate te dugove. A Jovana, kako bi ti interpretirala vladar 8. i vladar 11. u Trigonu, a u 12. Nenadano, to je polje nenadanih dobitaka i rashoda i polje smrti i nenadanih događaja. Pa da ćeš naglo da umreš kad dođe vreme za to. Pa što te briga? Ništa. Znači, aj zdravo. Još bolje, nego se muči. Pa da. Ajmo, pobiš ovdje, ali ti dođe u to. Njegovođa, gde ćeš? Ajmo da vidimo sada, koja je godina najbolja za financije? Sve Saturnove godine, ali pošto je u drugoj dekadi, od Venerinih 27. i 28. 27. i 28. Tako bih ja izdvojila. Ja ne bih to izdvojila. Ja bih rekla 45. godine, pošto je nedogitiranje. Ja bih rekla 43. pošto je Saturn u drugoj dekadi. I nema kvica. Koja godina bi meni ovdje bila važna? Venera je vladar, to ne ispuštajte. Znači, Venerine godine. Čim je ona debilitirana, to nije do 28. Tad je mogu onda raducka za sitne pare. A kad za neke konkretne pare? Oko 43. Ne, ranije, ranije. Ali imamo s čim se Venera sve menja. Menja se s Jupiterom, to je 45. jel da, i Venerina je generalno 45. Gleda na Saturnu, pa je to i neka 43. Ali menja se i sa Uranom. Menja se s Uranom, to su i 40. Godine. Čekaj, kako se Venera menja sa Uranom? Šta onda smanjujemo, recimo, ovaj Neptun? Venera i Neptun se smenjuju. Neptun 33. Da. E vidite, on je stvarno počeo 34. Da pravi velike pare do svoje 20. I jezive pare. Ja sam rekla Jovana 30. Jel se sećaš? 33. 34. Pa nadalje. E sad vidite, šta je poenta priče? Ovdje i Neptun u drugoj, pa bi mi rekli 33. A od čega on zarađuje pare? Eto, nema Boga Oca da provali. Od prodaje magle. Tako, on će prodavati magle. Pošto je druga kuća u Vagi, jel to znači dva izvora prihoda? Vaga jeste druga izvora, ali je Venera otišla u devicu. Na dobrom si putu. Pa si sa Neptunom budu i tri izvora. Da ne pravi robu sa... Jedna je negde sa strane, za ne daj Bože, a drugi koji je javan i... Da ne pravi robu sa mađioničarske trikove. Ne, ali kak imaš ideje sa tim stelju u ribama, ja to obožam. Ne, za mađioničara vam već treba bolji uran. Znači, treba malo bolji Merkur. A čekaj, ja ne vidim da se ovde Venera menja sa Uranom. Ne, menja se, pa sa, menja se s Neptunom. Sa Neptunom, da. I s Jupiterom. A da te pitam nešto. Ako imamo ono dve reči, poznak i znak, pa devica, lav, i onda ono, da li može onda bude zanatlija, radnik, važnima? Bravo, može to da bude. Može, a može onda bude i važna osoba koja radi male stvari. Da. Ili da bude šef u malim stvarima. E sad vidite, šta bi on to mogo da radi? Prva i šesta pokazuju šta meni treba da bi ja išla svaki dan na poslu. Devica, da budem uredna, da budem tačna, jer niko neće da čeka sa devicom. Dolog vodolje, da budem drugačija, neobična, ekscentrična, jel da? E sad imate Merkura u Lavu, da budem na sceni i Saturn u Vagi. Da budem neobično. Da nije scenski majstor, majstor svetala, ono na sceni, nije. Rekvizitera. Bolje Uran. Uran u Lavu, sedmom laserima. Ali njenom radnom mjestu mora bude savremeno opremljeno. Nekih njega, možda metali boje, svjetle. Evo, vidite, baš ovdje Saturn ključ koji priča o tome da sve što on radi je stari zanat. Stari zanat. I ovaj Saturn gleda na Neptun. Ali da nije dekorator. Da on ne ide na posao svaki dan. Da, to je... Da on ne tapacira nameštaj. Ne, Bože, kako imaš dobre ideje. Ja ovo moram, ako se svima da povadim ovo, da čisto objasnim astrološki šta je sve. Za tapaciranje nameštaja bolja devica. Bolja devica. I veštije ruke. Znate, Vitola, šta mi trebamo da gledamo? Prvo da gledamo Marsa. Ovde fizičke snage ima. Ovde je Saturn u prvoj, čovjek je jezivo izdržljiv. Saturn gleda na Neptuna. Ovde vam je ključ Neptuna. Šta je on? Je Neptun. Samo ideje. Ideje. Ne, ideje su uranične. Neptun je da samo kako zime složi. A može onda bude neki profesionalni bodybuilder, okay, ne, to, tako ne, nešto s ovim? Da li si na dobrom putu? Da nije telohranitelj? Ne. Jači Pluton. E vidite, ljudi koji imaju Plutonovu hranitelj su generalno ekstremno važni ljudi. Naročito Sunce i Pluton, jer oni ne mogu da šetaju tek tako po ulici, jel da? Njemu je Sunce da bilo 12. Njemu je Sunce i Pluton u Lavu 12, ali on je običan čovjek. Možda kapirate da on ide da šeta tako slobodno po ulici i ostalo. Možda da bi direktno nekog tajnog udruženja. A ne može, njemu je sve javno, nema. Da nije obezbeđenje, da nema agencije u kojoj se bavi obezbeđenje. Na suviše se on ide i pravi kod je paun i tako. Valerni. Pa ne, Bože, da mi je obezbeđenje lav. Pošto se to vidi, taj se vidi iz aviona. Ja li, ona nije futbaler. Za futbalera više riba. Mars u ribama, kako hoćete kod futbolera. Ali zaista više izgleda kao obezbeđenje nekim ženama. Da, ali ne može, kako kad je to sve transparentno. Zamislite da meni čuva leđa Sunce Pluton u Lavu. I mesec u Lavu, pa onda sad pre vidi se iz aviona i ideš šeta u zlatnom. Oko mene vi ga svi vidite, njega ćete najlakše skidati. Za obezbeđenje nam treba jaka škorpija, jaka riba. Vode se u Lavu, koje crno obezbeđenje Lavu. Možda da pokaže. Neki dači vrtić. Ma ovde ne treba toliko snage i izdrživosti. A da nije anesteziolog? Mars i Neptun moraju da imaju aspekt. A da nije ginekolog? Ne, Pluton i Mesec moraju da imaju jače aspekte. Pa zamislite ginekolog koji ide tamo i pravi se važan. Ili anesteziolog. Viš kako sam fotku poslala bivšem dečku anesteziologu? Ide neka baba sa kecerom i čekićem i pita joj treba nekom anesteziolog. Joj. I to je tako kod vas u Srbiji. Rekao, kakav si se jebre, zezam se. Kaže, znam, kakav. Ali može uopšte neki dečji doktor da bude, ne? Ne može. Čekaj, meni se čini da je ovdje reč o umetnosti. I meni. Jesu. I to nekoj prevari, vrhunskom triku tako umetnosti. Je. Ne, ne, trik i neka vrhunska prevara je Uran. To je da ste vi ovdje Uran slao. A, ali nešto obmanuti smo, gleda... Nenormalna izdrživa. Gleda na Neptun, obmanuti smo. Tako je. On nas profesion, da, on je... Možda. On nas profesionalno, profesionalno umetnički obmanjuje, da ne postavlja, da nije neka montaža. Ne. A da uđe u partnerskim odnosima, pa partnera zezne? I to može, ali to nije i dalje odgovor, što bi mogao neko da radi. Pa može nešto vezati sa zakonom, ne? E vidite, samo nama to treba padne na pamet. Ja mogu njemu da pisam šta mu treba na poslu, na radnom mjestu, budolija. Može da dođe, znači ne ide kao bilo koji normalno svet na poslu. Ide da nije dirigent. Ne, ali na odličan, Bože, dajte popisuj do videi. Za dirigenta mnogo bolje ribe, jel da? Dalje, Saturn, šta će ti izdrživo za dirigenta? Ovolika snaga dirigentu ne treba. Juče sam bila na jednoj operi, dirigovala je moja drugarica i s njima vam preporučujem Luči od Lamermura. Evo, ovdje ima dobru Veneru, ona. I Venera Saturn. Ona je bik vodolija sa mesecom u lavu, ali ne mogu da se setim sad. E, gledajte sad ovo. Ako ovdje pričam, ovdje ključ egzaltirani Saturn, njemu za njegov posao treba nenormalna snaga. Fizička. Fizička izdržljivost. Znači, to je neko ko, to može udar udar, kad gleda na Plutona da obi udara, jel da? Onda treba okay. Mu Neptunu varni. Da nije češi? Ronilac? Na odličnom putu, ali ne. Pa to nešto da roni, da. Mnogo riba za ronilaca treba. Jovana, pilot. Na odličnom putu, ali ne, pilot opet Urana, više vodovije. Kaskader. Za kaskadera Mars i Pluton. Kak ideje, Jovana, kad ćemo da probavimo? Ja sam provalila, sam totalno zabukala, ja uošte nemam više ideje. Venena se cigla svoju masku. Venena se cigla svoju masku. Na dobrom putu, ali ne za fizikaliju, Mars i Saturn. Kaskader pitala, si meni liče? Mars i Saturn su najčešće za građevince i fizikalice. Za bilo što što razumeva fizičko. Pa dobranac nije. Ne, više vodolije. Parachute. Da, on je, aha, dobro. Nema ovdje mnogo vodolije. Ovdje nema ništa vodolije. Nemate naglašeno vodolije. Za veterinara više device. To da li čovjek voli životinje, voli ih 100%, čim ima nešto da device, to mora. Vodolija device se najčešće nađu u veterini, najčešće. Pošto vodolija više voli životinje nego ljude, a device obožava životinje. Da li može da pronalazi izgubljene stvari? Na dobro. Da nije pejzažni arhitekt. Ne, treba Mars i Saturn da imaju bolji aspekt i Mars i ovaj Saturn i Neptun da imaju dobar aspekt. Najčešće kod arhitekta vidite Mars i Saturn i Neptun. Antikvara kakva? Antikvar, Saturn i Venera. A neki dobar predavač deci u vezi umetnosti? Jupiter jače, moram. A i jeste on bio jedno vreme predavač. I Jupiter u devetoj će vam prije ili kasnije dati učiti. Da ne pravi crtane filmove. Na odlično putu, bravo, ali to treba Uran i Merkur, ali on ne pravi crtane filmove. Mislim, obmanjuje tako da ne glumi crtane junake. Ne? Na dobrom se putu, ali ne. Stripove. Gledaj to, kako je da nađem šta bi radio? Da nije strip, što kaže. Ne. Strip je isto Uran. Gledajte. Ako ja gledam šta vi radite, ja što vidim šta je vladar vaše šeste i na što on gleda, šta si ti? Saturn je uvek stari za nam. Uran je uvek nešto novo. Uran gleda na mesec, šta god on radi, on ima veliku publiku u lavu i on je vrlo poznat. Saturn, stari za nam, gleda na Neptun. On se bavi Neptunom. Šta je Neptun? Prevara. Ali šta je tu u profesiji? Političar može bude, šta je još? Ali za političara ne možete toliko da budete istureni. Nije političar. Šta šta još? Ja, ribar je Neptunova profesija, glumac. Morda. Da, glumac. A broj, pa ne znam. On je ovaj glumac, ali nije klasičan glumac. Nije ono standardni glumac. On je neki čudni glumac. U akcionim filmovima nešto... Ne, ne, ne, nema veze sa... I ima ga i u akcionim, ali nije to njegova esencijalna delatnost. Je li to neko zanimanje koje ima u našoj zemlji ili ne? Ima, ima, ima, ali je vrlo retko. Mislim, retko se ljudi odlučuju za to. Pa ima ga koliko ćete, svaki dan. Evo, kako dokumentacija? Dokumentacija? Ne. Da li on imitator? Na dobro li se putovali iz imitatora, animatora, zabavljača, bolji, uran, bolje, bodovlje. Više bliza na cijelu. Da ne pravi putopisne emisije, mora, ne. Jezera. Mnogo bolji Merkur treba, više blizanaca i bolji Merkur. Aj nam reći. A neki vodič. A čekaj, šta će njemu fizička... Za vodiča bolji Merkur. A šta će njemu fizička izdrživost ako je on glumac? Pa kako treba, treba da... Tu je... Šta će to njemu? A to ne mogu da razumem. Da nije dubler? Ne. A nije nije stvar. Ajmo reći, šta ste vi? Pogledajte vašu šestu. Meni je šest u Jarcu, Saturn gleda na Veneru, Uran gleda na Merkur. Jasno šta ste. Umetnica i astrolog. Pa da, neki stari zanat umetnički. Pa malo ti lik je slikarstvo i građevina. Ne, ne, inače se, vidjet ćete u velikom broju stare astrološke literature da kaže kad umetnik vidi to, i to misli se na astrologa, to se smatra umetnošću. Pa ja nešto da budem, mogu ja da budem slikar ili... Možeš, gleda na Veneru. Na, gde su mi ribe, gde mi je rak, gde mi je voda. Nema. Mogu budem pop, ne mogu. Ja ne znam šta je ovaj čovjek, šta on, ajde nam otkri. Ne, čekaj da čujemo. Šta je u šestu, ajde čujemo za sve. Riba. Jupiter je gde? Vodolin. Gleda na šta? Na Veneru. Na Veneru, šta je on sa Venerom? Astrolog. Nije, ne, ne, dobro, i to, ali šta je Jupiter koji gleda na Veneru? Pa ona umesu prede crte. Dobro, Neptun gleda na koga? Na Neptun gleda na Jupiter. Neptun na Jupitera, ono može biti sve neki trener. Jel ga je učitelj, neki sve. E sad pustite vi šta je Vesna trener, to nas ne interesuje, ono celo život. Oba vladari gledaju na jedno, na da. Jupitera. Da. Šesta, gde? U šesta ovaj, ribe, Jupiter gleda u 12. na Saturna, a Uran, a ne Uran, nego Neptun u 3. Ajde od početka, molim te. Neptun gleda na... Nisam zapamtila. Jupiter gleda na Saturna u 12. Dobro. U Vagi. Dobro. A Neptun gleda na... Sad ono, obrne ceo krug. Tu nema nijedna planeta. Ovo gleda. Neptun. Mm-hmm. Neptun gleda na ceo krug, obrne na Marsa. Mm-hmm. Šta je to? Čovjek koji vlada tajnim informacijama, bavi se starim zanatom koji može da ima veze sa zakonom. Opa! Pa dobro, između ostalog ovo i može bude. Krije nešto. Dobro, evo, šesta u strelcu. Ne, vrh šeste škorpija. Dobro. Pluton. Mars gleda na Biku, gleda Mars na gleda na Saturna. Dobro, stari zanat. Pluton. Pluton gleda na Urana. Stari zanat vezan za astrologiju i za sve živo što ima veze sa nenormalnim stvarima, sa Uranom. Uran je sve što je stvar budućnosti. Mi bi rekli da prilike ona može podariti majstor astrolog, neke nebuloze, sve što je nebulozno je od Urana, to je meni. Koleginice. Meni 6 u 9.